ثم قرأ الثناء دیتا دعا والاستفتاحم وی یادا مانا واسم استفتحا بیائے بالقراء فقرا البقره نلست وسوره بقره ثم ركع بركوع كدوا فكان ركوعه نحو من قيامه نو ركوع داوي فمثل قيام داوي قريب ونحو من قيام قريبا منه فکان یقول فی رکوعی وغیچ فرمائل بے پخبل رکوع کے سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زمال رچلوی دے ثم رفع راسو بے سر مبارک پور تکڑے او در رکونا فکان قیامو نودا غیپ قومک او در دل پس در رکونا اعتدال نحو من رکوعه قریب قریب درکو سرا ندینم معلوم شوا چه دی قوم کی اعتدالم یو رکن طویل لے یقولو فرمائل بیلی ربی الحمدو ایچی سمع اللہ لمن حمد بیوینو بیلی ربی الحمدو او دا به مکررولو ثم سجدا او به سجده او کفکان سجودو نحو من قیامه نو سجده غینیز دیدائی دی قیام سرا فکان یقولو فی سجودی او دا اللہ حبیب چی پا سجده کی بیوی سبحان ربی الاعلا پاکی دا رب زمال رچ پورتا او چد دے ثم رفع راسو من السجود بے پورتکڑو سرد سجدینا وکانا یکعودو فیما بین السجدتین او دا اللہ حبیب چکے ناستو پمند دو سجدو کے نحو من سجودی دا سنیز دینی دید سجدی عمراء وکانا یقولو دا اللہ حبیب چکے پمدی دی جلسا کے بیوی پمند دو سجدو کے رب اغفرنی رب اغفر لی او مراد دیده کی تکرار لی دو زلویل ندی مراد لکه سمر جی علباس ورا کررتین کی دو دلی برا قتل ندی مراد بلکی تسنیه کلپ مانا د تکرار امراجی نور دوارو سجدو پا منز کی دیر سو کوئی رب اغفر لی اللہ بخنو کی عددی ایدی پر او ده تمام و عبادات و نچوڑ سده ده تمام جوند و بندگی نچوڑ سده چه اللہ مونگا و بخیه مافو کی پس خوشی مافی کو مسئله سده فسولا اربع رکات نمزکر و سلور رکاتنا قرا فیهن البقرا لسته و پدی کی سور بقرا او آل عمران ورنسا سور نسا دے پدریو اے پاول رکات کی بکرا و اپدریم رکات کی سوران عمرانو اپدریم کی سور نسا و اپسلورم کی مائدہ اولن عام شک راغل راوی تا پدی سلورم کی شک کا شعبتو راوی دا حدیث مذکور پسند کی چی امام شعبہ دے دے تا شک راغلے رواه ابو داود د دې حدیث روایت نقل کړی دی امام ابو داود رحم الله او سند صحیح دی د دمرو ګذګ د الله حبیب مزب کولو ځکه سوره مائده د دې سیسا هغه پس کې ده و می پاره کی سیسا دا دا ګوره تقریبا څه د پاسا شپک پاری تلاوت وکو انعام مر سره شي نبیا ونی می پاری شوی دمره لوی قوت او طاقت الله ورکړو دا اخرت زر زرمنا الله حبیب بډیر په مزه مزه او تدبر او تفکر سره قران لستو نو پدی بسمره طویل وقت لګیدلې او وخت چې ګوره په دین او په عبادت لګیدو نو قیمتي شو او کدا شان شو نو بس اسی ویدی شو وی دا عمر مثال دا واری غنتی ده واری دی بیل روڑی نو کدی خرسا که خو گتاو شو کنی نو بشو رو لارا بس ما خام چی کی گی تشا بوجهی با پو گوا چی را دی با وان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام بعشر آیات سوق چودری دو پلس و آیاتونو سرا او دی قیام نمراس قام بلمر اے یادی کل دوام کئی دی دی پا قرط تفکر کئی دی دی پا مانا کی عمل کئی دی دی پا مختزا نو دی بو نلی کلی شید غافلینو نا او دی پلو گره تلاوت ار وخ دیر فائده دا و بیاد شوی پا آخیر ایسا که دا خودیر کیمتی دی یا اللہو این ناشیت اللیلی ای آشد وطعا و اقوى مکیلا او دا حدیث امروڑ پا باب سولات اللیل کی خو حدیث ګوره مطلق دی غیر مقید دی نه په موزه او نه په لیل ها نو چا چې لسیاتونه ولستل یعنی یاد کل او دا تفکر او تدبر او معنا سوچ سره لولي او د دې په او د دې په دی باندې عمل کوي نو دې به نلی کله شي د غافلینو نا ادا د سوره فاتحه نه علاوه دي کومشي دیو د غافلینو په صحیفه کې ونشي لیکلې ومن قام بمئه ايه سو شوزيد پسلو ايات نو سرا كتب من القانتين د قنود غنې معناګانې در تمخ کیم تیری دي قنود طاعت ته وې قیام ته وې خشوع ته وې عبادت ته وې سکوت ته وې صلات ته وې نتیجه کې مراد تی قیام او طاعت ته او بلی کلی شی پنیز دا اللہ من الثابتین علی طاعته چه دی دا اللہ پتواعت دا ثابتین و مضبوطو نده یاو بلی کلی شی من القائمین باللیل اغدش پیه چه سو قیام کئی دی بم پا قائمین باللیل کیو لی کلی شی ومن قام بی الفن او سوک چه ادری دو پا زرو آیاتونو سراب نو کتبا من المقنطرین من المقنفرین شیبا دے داغ دیر انکو نزان دا پار داجر زکا قنطوار وی مال کثیرتا رواه ابو داود امام البانی رحم اللہ و سنده حسنن نو که زر آیاتونه چاولستل نو گر دور لوی مرتبه تا بورسیگی حبانی که دام را غریب نه حبان کې وی سوک چه دو سوا آیاتونو بانی ادری دونو کتبا من المقنفرین ای که ده زرو پزه دو سوا را غریب او دا پا قیام اللیل که ده صلاة اللیل که ده نو ده محدثینو پنیز بانی گر چه حدیث کی عموم ده وی چه عام دمرا ثواب ده نو پیشمنی کی بیس عمر دورا ثواب نی لیکن آخو پا اوقاتو کی بہترین وقت تے وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت خیرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل ویولست لو قرد نبی علیہ السلام دشفی پا مسکی طوراً مختلف حالات سره و تور سته وي اي خلقكم اطوارا وي پی دا کړي په حالات مختلف او سره وو په مختلف حالات يرفع طورا کله به را پورته کوو مره يرفع طورا نه مرتن ويخفض طورا او کمول بے آواز بے کتا کولو کلا نو حدیث دلیل لے چه جہر و اسرار پا قرد دا صلاة اللیل دوارو کی جائز دی کلب راپور تکو آواز مبارک او کلب ٹیٹکو دوارو کی بندت اختیار دے رواہ ابو داود وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالت کانت قرات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول استل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صلاة اللیل کی علا قدر ما پاندازی حغبانی یسمعو چورد بدیر رمن فی الحجرتی چی سوک بدا اللہ دا حبیب پا حجرکیو وہو فی البیت او ای بکور کې دنو د حجری نو ای مراد سهل دی ای چې پیغمبر علیہ السلام به دنه کوټه کې وی نا هوړو کې وړو کې کور نو د کوټې نه به आवाज سهن پوری روچته دو رواه ابو داود رحمه الله بده مونږ ته اندازه مو خیال چې د الله حبیب وسمره قران لوستو وګوره دا حالات مطابق دي لازم هم نه کې چې تعجود ځان لګې لږ فکر دې مولا ګول شو او کله ووري نسوک نشتا د خوب نسوکو زینا نتیزوایا او چې مثال په تور کې ته په دې حدیث عمل کوم خو کې د طالبانو د دې او طالب را پاسې دل اټول تر دوله سو مطالعه کړي ته د الله د حبيب غت علاوه خو به بار ورته چې زمانه جمعات کې څوک بار ووري نو ټول دې د خوب وېستل نو نفل د شپې مستحب دی او مسلمان ته zarar رسول حرام دی مسلمان ته سړي zarar رسول دا ورته حرام دی رواه ابو داود وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج ليله الله حبيب روته يوشوا فاذا هو ابي بكر نناسا بيتي ذو الله حبيب ابو بكر رضي الله عنه يصلي غمسكول يخفض من صوته او را کتا کڑیو دخپل آوازنا بازی آوازی کتا کڑیو ومر ربی عمر آو تیر شیو پا عمر رضی اللہ عنہ وهو یسولی رافیان سوتهو ای مسکولو آوازی را پورتا کڑیو قال فلم مجتمعا ابو قتاده رضی الله عنه فرمایي کله چې دا دواړه شیخین رضی الله عنهما راجم شیو د نبی کریم علیه السلام سره قال الله حبیب فرمایلی یا ابا بکر نے ابو بکر رضی الله عنه مررت بکا تیر شوم پتا وانت تصلی او تامش کولو تخفیز شو تک आवाज دخکتا کړو اپا کلار کلار دیوی قال قد اسمعت من ناجیت یا رسول الله و ما اورول کلا غشاته چې شا سره می مناجات کولو پس چې شا سره جاله می وینو اغله می اورول نو وقال لي عمر او عمر رضی الله عنه ته لي عمر ارتو بك وانت تصلي رافعا صوتك تاباني تريدم او تا مشکول و آواز را پورته کړو فقال يا رسول الله اوقظ الوسنان وي ما غود را پورته کول وسنان وي غنائم ته وي چې مستغرق خوبي نوي داد وسنا یو سنونا مخوز دے و اترد الشیطان و شیطان می تختولو داغ وسوسی می زان نلری کولی دا اللہ پا ذکر و کتاب اللہ بانی و نبی علیہ السلام فرمائلیو یا بابکر ارفع من صوتک ترا پور تک لگواز شین لغنتی عمر رضی اللہ عنہ تیوریو ٹیٹ کد آواز ندیس لغنتی رواہ ابو داود وروت ترمیزی و نحوہو او دا حدیث سندن سہیدے عدلتا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بازی کتابونو کی دا سیخ کل خبر فرمائے لی توجہ ملا اے دوار خموس کولو او دشپی مسلم رخشے لی دیو ابو بکر رضی اللہ عنو آواز پا کلارا او دو عمر رضی اللہ عنو پا تیزا نو دی تیوی لگ پاکی دو سنتو خوندم پیدا کئی د پیغمبر اسلام سنت او سلام دی اوله وی تل اواز ګوره تیزه ماره وای اول له سوې نو داغه امر سوی سنت وی ور سره د سنت حسن نورم مرګره کو وان ابي ذر رضی الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودریدل رسول الله صلى الله عليه وسلم په مسکی او شپا یو آیات به لستو او د دې په معناګانو کې سوچ کولو مرتن بعد اخرى او دا نماز ختن تر سبا پوریو رکوع به کول پدی او سجده به کول پدی هغه آیات دا دین تعذبهم فانهم عبادك کازاب ورکی دویتا نو پتا اعتراض نشتا تمالک مطلقی اسجد خوخینو کے و ان تغفر لهم او کدیل بخنک سرد دید دی کفرنا فا انکا انت العزیز الحکیم نتوی زورا ور او حکمتن والا او حدیث مسند احمد کې دا سه راغله دي او الفاظ هم ور سره زیات دي چې سبای کو ابو ذر رضی الله عنه ورته وی دا الله حبیبا می شوی تاسو د آیات لستو تر دې چې سبا دې کو رکوع بری پدی کولا سجده بری پدی کولا وی ما د خپل ربنا شفاعت غختو دو مد پار نما ته را کو وہی انا الاتن ان شاء الله تعالی لمن لا یشرک بالله شیئا او دا برسیږي کدا الله خو خشیا غشاتا چې دا الله سره سشه شریک کړي نه نو دا حدیث د دې دلیل له چې یو آیاتم بار بار په هر رکعت کې لستې شي. عدالت او رکوع کې به هم لستو سجده کې اپروکو سجده کې خود قرآن د لستو نه منع راغلي حدیث پاک کې. تاسو لتیر شول کنا نو بازی علماء دا جواب کړي چې کی دیشی دا د نه د قرات فی الرکوع و سجود نمخ کی خبر آوا یا لستو بے پروکو سجده کی بنیت الدعا لا بنیت القرا و تلاوا. نگورا آیات دا قرآن کچری پروکو سجده کی پنیت دا قرآت و تلاوت لولی نوها ناروا دی. ذکر نبی علیہ السلام منع فرمائے لی. اکا نیت دی دا دعا دی. لکا دوام لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین پروکو سجده کی. نوکا دا قرآت و تلاوت نیت می دینو دا کار می ناروا دی. اکا دعا می را پا مخا کنی مالک لجاڑا نگا جائز دی. رواہ النسائی و ابن ماجا رحمهم اللہ وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی احدکم رکعت الفجر کله چې یو د تاسو نه موضوع کې هغه دوه رکعاته د سبا فلیجتجع علی یمینه نو پریو دی جی په دی خی طرف امر ده استحباب د پار رواه ترمذی او ابو داود رحمهم الله. یره دې په وګورئ هر حدیث د جوابونه سره کوم غمل په کار ده کنه نو او استحباب دې نو کامل نم کې نو سره جواب کې جبلم ته ملي کې کنه داس کومه مخه خاله چیرې به جواب مورو ګجرا شدید او جواب وکا. د علماء په استجا کې اقوال دي. په استجا کې څه دي؟ د علماء کرام او اقوال دي. وای دا سنت د امام شافعی رحمه الله وای. امام نووی وای والصحیح او الصواب ان الاستجاع بعد سنت الفجر سنت. ها اباز وای چې دا مستحب ده لکه جماعت د علما وای ابو موسی اشعری رافع ابن خدیج انس ابن مالک ابو هريره رضی الله عنهم دا ابن قیم رحم الله دا صحابه په زاد المعاد کی ذکر کړي. علامه عینیم په عمده القاری کی ذکر کړي. تابعین خډیر دی درم قول په کې دا دی وای دا واجب او فرض دی. ها دا د ابي محمد علي ابن حزم الظاهري قول له لکه محلا دا وای دا د دنیا په لوی کتابونو کې لوی کتاب سره محلا د ابن حزم رحمه الله او چا چې دوه رکعاته د سبا وکړ نو د سبا موزي جهز کیږي نه چې استجه نه کړي هغه څه کړي ہمارے پا فرضیت حمل کرے. ندا خبرم گورا اولا اہل علم لکلی چی ابن حزم رحم اللہ شان پا خپل زی مسلم دے خودی کی دا حد نتجاوز کرے او غلوی کرے او ایدا سی چام ندیوی لی دینا مخی دینا مخی تھا دا سی چام ندیوی لی سو کوئی دا بدعت او مکروه دی. ها سوئی کوئی بدعت ته مکروه دی. دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ته منسوب دی ابن عمر رضی اللہ عنہما ته. نو دای معذور دی دا احادیث دای ته نه دی رسیدلی. او دا احادیث سدی صحیح احادیث دی سو کوئی پنزم قول دانه چې دا خلاف اولادی سدی یره ویا خلاف اولاد لکه ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې د حسن بصري رحم الله قول ذکر کړي شپږم قول دا دی وای دا استجا مقصود لذاته نه ده مقصود فصل لپمن د دو رکاتو د سبا اپمن د فرضو کې کاړه خلګه یا سړیو دس په کې برابر یا دا غزین بل زیل لاړو دا قولم د باج علماونا منقول له ادا قول باز امام شافعی رحمت الله علیه له منسوب کړي کړه دا ایمو په یو مساله کې دوه قولونه وم قول د علماو دا دی وای فرق دی په من دا کی چې څوک د شپې پاسې درې نو اید ته دا استراحه آرام خره اګه زره اوس را پاسې د ټوله شپې خپه خوب تیر کړي اوس به کې بیا پریوزی نو اید یې سره پریوزی د کار څه کړي او دې د پاره دې دا دلیل پیش کړي طبرانی شریف کې او مصنف د عبدالرزاق کې او روایت راغله عائشہ بیبی فرمایي چې نبی عليه الصلاة والسلام به اړخ نه لګولو لسنت چې داګنه سنتو خواغی با طولش پستری شویو لگ آرام بے حاصلولو. علماء لکی دی ویدی روایت کے انقطاع دا. بازی رواتو پتے نلگی سندن کلام دے پکی. حافظ ابن حجر رحم اللہ وی. اتم کول په کې دام دی چې بعضی د کور او د جمعات په منځ کې فرق کړي وای جمعات کور کې مستحب دی او جمعات کې مستحب نه دی دې تم بعضی صرف لاړ دی علماء لیکلي دا په کې خه خبره ده چې دا مستحب دی څه دی رواه الترمذی و ابو داود رحمهم الله